สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บเหมือนกับอาเหตุกะทุกกะย่อ 1. กุตระติกะ 4-6 เหตุสเหตุกะทุกกะเป็นต้น 6. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระในมุลเล็บสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตมีสองวาระนับครั้งแรกมีหนึ่งวาระนับครั้งที่สองมีหนึ่งวาระนับครั้งที่สามมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ 7. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บเหมือนกับเหตุสเหตุกะทุกกะสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ8. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ 9. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บ1เมื่อนับแล้วมี3วาระเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ 1. กุตระติกะ 7-13 จูรันตระทุกะ 10. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารามณปัจจัยอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอุปนิสัยปัจจัยมี6วาระในเล็บสังกตะทุกกะเหมือนกับสัปปัจจยทุกกะ 11. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็น9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ12สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ13สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระ14สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มเป็น6วาระเหตุปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ15สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ1กุศลติกะ14อาสวะโคจจกะ16สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ17สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ

อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1กุศลติกะ55มหันตรตุกะ28สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1กุศลติกะ93กามาวจรทุกะ29สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤตซึ่งไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ1กุศลติกะ94รูปาวจรทุกะ30สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ1กุศลติกะ95อรูปาวจรทุกะ31สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ1กุศลติกะ96ปริยาปนทุกะ32สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บสภาวธรรมที่มีอกุศลเป็นมูลมีสองวาระสภาวธรรมที่มีทุกขะเป็นมูลก็มีสองวาระเหตุปัจจัยมีหกวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหกวาระ